MGZTS możesz mieć z pakietem korzyści. I to od ręki. Umów się u dealera MG już dziś. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły na mgmotor.pl. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 18 minęła, czas na najważniejsze informacje w serwisie Trójki. Agnieszka Drost. Będzie kara za chodzenie po dachu Sejmu, zapowiada marszałek Hołownia. Konieczna jest powtórka głosowania na wójta Korycina. Mirosław Lech wygrał jednym głosem. Paryż szykuje się na protesty przeciwko skrajnej prawicy. Będzie wniosek marszałka Sejmu o ukaranie Dariusza Mateckiego z suwerennej Polski. Polityk przez 7 minut spacerował po dachach budynków sejmowych, o czym poinformował dziennikarzy Szymon Hołownia. Marszałek przedstawił notatkę komendanta Straży Marszałkowskiej. Wynika z niej, że do zdarzenia doszło w nocy o 3:30. Poseł Dariusz Matecki wyszedł przez okno pokoju hotelowego na dach budynku F. Poseł Matecki po wyjściu na dach zaczął przemieszczać się po dachu budynku F, przechodząc poprzez przejście techniczne na budynek S, gdzie został zauważony przez zastępcę dowódcy zmiany, tu nazwisko strażnika, który poinstruował posła o niebezpieczeństwie oraz nakazał mu natychmiastowe opuszczenie tego miejsca. Pan poseł stwierdził, że sam wrócił do pokoju drogą, którą przyszedł, nie skorzystał z propozycji pomocy odprowadzenia do pokoju hotelowego. Marszałek dodał, że zapoznał się z nagraniami z zajścia z udziałem posła suwerennej Polski. Szymon Hołownia skieruje wniosek o ukaranie polityka do prezydium Sejmu, które może podjąć decyzję o wymiarze kary finansowej. Maksymalnie jest to 12-18 tysięcy złotych, ale kara może być niższa. Dariusz Matecki przyznał, że to on był w nocy na dachu Sejmu. Byłem na dachu, żeby zrobić sobie zdjęcie, mówił dziennikarzom i dodał, że z góry lepiej widać stan praworządności w Polsce. Od 2 dni obowiązuje strefa buforowa na granicy z Białorusią, specjalny obszar, który ma uniemożliwić wspieranie nielegalnego przekraczania granicy przez migrantów i ułatwić pracę polskim służbom. Decyzja o wprowadzeniu strefy buforowej może jednak wpłynąć na branżę turystyczną w regionie. Przedsiębiorca, restaurator z Białowieży, Sławomir Droń, ocenił w Polskim Radiu, że sposób przekazywania informacji przez rządzących buduje narrację, zgodnie z którą na Podlasiu jest niebezpiecznie. My funkcjonujemy jako społeczeństwo i możemy na swoich barkach nieść konsekwencji decyzji rządu. Zdajemy sobie sprawę, że to nie jest wina rządu, że powstała taka sytuacja, to nie jest wina Polaków. Jesteśmy państwem 30-paromilionowym w Unii Europejskiej, w NATO i my poradzimy sobie, mamy plan na to, ale nie zapominamy o społeczeństwie, które mieszka przy granicy, które czerpie zyski z turystyki. Strefa obowiązuje na odcinku ponad 60 km, na długości 45 km ma szerokość 200 metrów, a w rezerwatach i puszczy maksymalnie 2 km. Pozostajemy na Podlasiu. Konieczna jest powtórka drugiej tury głosowania na wójta Korycina, orzekł białostocki sąd. Protest wyborczy złożyła kontrkandydatka obecnego wójta Beata Matyskiel. W kwietniowych wyborach samorządowych Mirosław Lech wygrał z nią jednym głosem. Ona sama twierdzi, że wybory zostały zmanipulowane, ponieważ pomiędzy pierwszą i drugą turą w gminie zameldowało się ponad 20 osób, które tam nie mieszkają. Wskazywała też na nieprawidłowości przy udzielaniu pełnomocnictwa do głosowania. I właśnie ten drugi zarzut uwzględnił sąd. W swoim proteście wyborczym Beata Matyskiel podniosła kilka argumentów. Jeden wystarczył, mówi reprezentująca ją Urszula Chociej. Sąd nie był zobowiązany do tego, żeby badać dalsze nasze zarzuty. Samo nasze udokumentowanie tego, że pełnomocnictwo użyte 2 razy w tych samych wyborach, ale do obu głosowań, jest nieprawidłowym postępowaniem, wystarczyło, aby sąd uznał, że ta druga tura wyborów jest nieważna. Z takiego rozstrzygnięcia cieszy się Beata Matyskiel. Podświadomie czułam, że my, mieszkańcy Korycina, musimy walczyć o prawdę i że powinno nam się udać i udało się i demokracja tym razem zwyciężyła. Wybory zostaną przeprowadzone po raz kolejny. Wójt Mirosław Lech takim rozstrzygnięciem jest zaskoczony. Zawsze są emocje, szczególnie w takich kwestiach. Uważam, że to jest wszystko szkodliwe dla gminy Korycin, ponieważ budzi niepotrzebne emocje. No ale cóż, takie są realia. A w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez wójta Korycina śledztwo prowadzi sokólska prokuratura. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Francuska lewica zwiera szyki przed wyborami parlamentarnymi. Największe lewicowe i skrajnie lewicowe partie zawarły sojusz i zapowiedziały utworzenie koalicyjnego rządu w przypadku zwycięstwa. Przyspieszone wybory ogłoszone przez prezydenta Emmanuela Macrona po porażce jego obozu w eurowyborach odbędą się za nieco ponad 2 tygodnie. Liderzy koalicji zwanej Nowym Frontem Ludowym przedstawili już swój program wyborczy. Jest w nim mowa o dalszym wspieraniu Ukrainy i o pokoju w Gazie oraz o potrzebie zwalczania antysemityzmu. Do tej pory były to kwestie sporne na lewicy. Najważniejsze propozycje to cofnięcie reformy emerytalnej prezydenta Macrona, podwyższenie płacy minimalnej, blokada cen dla niektórych produktów i przywrócenie specjalnego podatku dla najbogatszych. Proponujemy narodowi całkowite zerwanie z polityką Emmanuela Macrona, by odpowiedzieć na pilne potrzeby ludzi, tłumaczył szef radykalnej lewicy Manuel Bompard. Albo skrajna prawica, albo my. To zdaniem liderki Partii Zielonych Marine Tondelier wybór, przed którym staną wkrótce wyborcy. Sondaże wskazują, że blok lewicy zdobędzie 28% głosów, a narodowcy 31%. Stefan Folter, Polskie Radio. We Francji w ten weekend odbędą się wielotysięczne protesty przeciwko skrajnej prawicy i perspektywie zwycięstwa Zjednoczenia Narodowego w wyborach parlamentarnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A euro? No zaczyna się dzisiaj. Sporo o tym w tej godzinie popołudniowego wydania audycji. Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis informacyjny, sportowy Dariusz Urbanowicz. Właśnie, już za niespełna 3 godziny rozpoczną się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mężczyzn. Na pierwszy ogień Niemcy zagrają ze Szkocją. To o 21:00 w Monachium. My zaś czekamy z niecierpliwością, ale i pewną niepewnością taką na spotkanie inaugurujące przygodę Polaków na euro. Polska, Holandia to w niedzielę. Teraz coś optymistycznego. W dzisiejszym treningu w Hanowerze wziął udział Robert Lewandowski, co pozwala mieć nadzieję, że kapitan reprezentacji wraca do zdrowia. Bartosz Bereszyński natomiast mówi o tym, że przygotowania idą pełną parą, nie tylko na boiskach treningowych, ale też w innej sferze. Mamy duże możliwości poprzez internet na analizowanie przeciwnika, również mamy odprawy grupowe. Każdy z nas ma do dyspozycji analityków, z którymi można porozmawiać. Większość piłkarzy reprezentacji Holandii znamy dobrze i wiemy, czego się spodziewać. Oczywiście mamy swoje założenia drużynowe, które też omawiamy na grupowych spotkaniach, więc spokojnie jest jeszcze 2 dni do tego meczu, więc na pewno tych odpraw będzie jeszcze kilka, więc przygotowani pod tym względem będziemy. Czyli powodu do niepokoju nie ma, spokojnie. Przypomnę, Polska z Holandią zagra w niedzielę o godzinie 15:00, potem po 17:00 analizy występu w trzeciej stronie medalu. Już teraz zapraszam. A teraz Liga Narodów w Hongkongu i wygrana polskich siatkarek z Dominikaną 3-0. Podsumowanie Martyny Czerniańskiej. To była fajna okazja trochę do podbudowania się po przegranej z Brazylijkami i też szansa dla każdej dziewczyny, bo prawie każda była na boisku, do zagrania, do swojej chwili na boisku i myślę, że każda z nas też ją wykorzystała. Myślę, że też był to trochę sprawdzian, żeby gdzieś tam tą koncentrację cały czas utrzymywać, bo wiemy, że Dominikanki, mimo że czasami przegrywają 7 punktami, to potrafią się nagle obudzić i wrócić do gry, także koncentracja musiała być 100%. A teraz grom z jasnego nieba i zapowiedź Cezarego Benedettiego o zakończeniu kariery zawodniczej. Pochodzący z południowego Tyrolu kolarz, mieszkający w Gliwicach z rodziną, ale jeżdżący też w polskich barwach z polskim paszportem, zapowiedział, że jego ostatnim wyścigiem będzie Tour de Pologne w połowie sierpnia. Popularny Czarek ma pójść w dyrektory, te dyrektory sportowe w jednej z grup zawodowych. Sport w Trójce wróci chwilę po 21:00, już po starcie Mistrzostw Europy. Bardzo dziękuję Pani Darku. Jeszcze przed 6:30 się usłyszymy. Porozmawiamy sobie o tym, co się będzie działo przez najbliższy czas na Euro 2024, jak profesjonalista z amatorem. A jeśli chodzi o pogodę, postaram się nie zawieść. Czy Państwo stęsknieni za upałami? No to przyjdą w nowym tygodniu nawet 33 i 35 stopni na zachodzie. Lokalnie, ale jednak, bo będzie mocno. Już teraz ostrzegamy, już teraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi: uważajcie i przekażcie słuchaczom. deszczom. Stało się. Na razie mamy do 24 stopni, na razie deszczu dużo nie mamy, na razie burz nie ma, no bo też nie ma aż takiej temperatury. Noc może być chłodna, do 12 stopni, gdzieniegdzie 8. I uwaga, nad ranem, szanowni kierowcy, mglisto. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oj tak, popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki, ale się pan naczekał, panie Michale. Nie wiem, czy będzie to wynagrodzone. Witamy, Toruń. Witam, witam. Ja konkretnie wracam z Kalisza do Torunia, słucham Trójeczki i czuję się wspaniale, tej bo to 10 lat młodszy. Słucham? Tej Trójki? Dziękuję. Tak, tak. No 20 lat młodszy, słysząc pana redaktora. Nic się pan nie zmienił. A co do dachu, no to chciałem powiedzieć, że w pewnią letnią noc dziś na dach wniosłem kot i dostałem to, co chciał. Tak myślałem, natomiast, że to było się wysoko, tak to, czy to było wysoko, to już nie pamiętam. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki za wspomnienie szerokiej drogi, no i nie zagramy tego, choć dobrze by było, ale mamy coś, co też u wielu pewnie wywoła fajne wspomnienia. Dobrze gra to Trójka. Dziękujemy za to, polecamy się. No i oczywiście, że do 19 możemy poplotkować. 0,22 i 7 trójek. Młodzi studenci na UW protestują. Policja się zjawia, bunt jest duży, złości sporo. Pogadamy z nimi za chwilę. A teraz live. What you make it. Talk, talk. Tok-tok. W popołudniowym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki w piątek. 13 minut po godzinie 18. Marysia, Joanna, Paweł, studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, cześć. Dzień dobry. Mogę mówić protestujący? Może pan. Tak. Słuchajcie, a siedzi mi w duszy, więc zapytam. Dlaczego jak weszliście do studia, to jest taka trwoga, że tego nie dotykajmy, a tam to jest trudne? Boicie się? Jest jakiś strach w was, czy co? Znaczy, no w zasadzie mamy już teraz sytuację, w której rektor uniwersytetu zastosował wobec protestujących studentów represję, nasłał policję i policja jakby będzie prowadzić postępowanie w jakby zarzutach karnych, więc no można powiedzieć, że tak, no jest jakiś strach przed tymi represjami. Ale też wydaje mi się, że zachowanie rektora trochę pokazało, że nie wiemy na czego możemy się spodziewać. Trochę jesteśmy w takim zawieszeniu, w takim sensie, że od wczoraj, żeby wejść na kampus główny, musimy się wylegitymować legitymacją studencką i tak naprawdę nie wiemy, do kiedy to będzie trwało. To was dziwi? To nas bardzo dziwi, to nas przeraża nawet. Znaczy, ja nie rozumiem dlaczego. Dlaczego takie środki zostały podjęte w sytuacji, kiedy odbywał się pokojowy protest. Myślę, że każdy ma różną definicję pokojowy protest. Dyrektor inną, policja inną, wy inną. Pewnie to jest problem. No według mnie niepokojowy protest to by była agresja, a agresji żadnej tam nie było w stosunku do kogokolwiek. Trochę też myślę, patrząc i po Stanach Zjednoczonych, i po Europie, i teraz po UW, że gdzieś na dalszy plan, kiedy widać policję, widać starcia, widać emocje, schodzi to, dlaczego w ogóle postanowiliście zaprotestować. Powiecie mi dlaczego? Tak, no my wysunęliśmy wobec rektora, wobec władz uczelni w zasadzie trzy główne postulaty. Pierwszy to jest publiczne, stanowcze potępienie ludobójstwa w Gazie oraz okupacji Palestyny przez Izrael. Drugie to jest zerwanie współprac z instytucjami zarówno akademickimi, jak i jakimiś firmami, które przyczyniają się do tego ludobójstwa, między innymi pracując nad jakimiś technologiami militarnymi albo finansując je. No i trzeci to jest udostępnienie nam wszystkich informacji o współpracach UW z tego typu podmiotami, no ponieważ nie wszystkie te informacje są publiczne. My mamy dużo swojego własnego researchu na ten temat, ale podejrzewamy, że jeszcze to nie jest wszystko i uważamy, że te informacje po prostu powinny być powszechnie dostępne. Mhm. Każdego z was postulaty są podobne? Tak jest, ale też mnie dziwi, że w sytuacji, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, to uniwersytet jakby zrezygnował z współpracy z rosyjskimi uniwersytetami i instytucjami, więc czemu w tym przypadku nie może się zadzieć to samo? Nie rozumiecie, dlaczego nie ma takiej reakcji. Tak jest. A co takie zerwanie stosunków z Izraelem dałoby, jak czujecie? No mamy przykład historyczny RPA, Republiki Południowej Afryki, gdzie podobnie jak zresztą teraz właśnie w Izraelu był apartheid i wtedy presja międzynarodowa, właśnie bojkot różnych instytucji no sprawiła to, że zakończył się, więc mamy dowody historyczne, że taka presja międzynarodowa działa i oczywiście, że sam Uniwersytet Warszawski tej presji nie wywrze, ale jako część społeczności międzynarodowej już mamy taką szansę, bo to już te protesty są przecież globalne i wiele uniwersytetów już zerwało te współpracę, między innymi Trinity College w Dublinie albo Uniwersytet w Barcelonie. Paweł, dlaczego Uniwersytet Warszawski i terytorium uniwersytetu, a nie na przykład ambasada Izraela albo kancelaria premiera? Wydaje mi się, że jako studenci współtworzymy też ten uniwersytet i jako no, znaczna część osób, które po prostu tam żyją i codziennie gdzieś tam pracują czy się uczą, chcemy, żeby instytucja, której my jesteśmy częścią, mówiła głosem, który jest zgodny z nami. Wydaje mi się, że naprawdę ciężko jest wprowadzać zmiany na poziomie ministerialnym, gdy jesteśmy studentami, ale możemy na przykład poprzez presję na rektora, czy w ogóle na władze uczelnie, wywrzeć tam jakąś zmianę, która może później pójść dalej. Też warto podkreślić, że w czasie protestów pojawili się też posłowie partii Razem, którzy powiedzieli, że będą starali się, aby sprawa ta poszła do ministra Wieczorka i żeby zajęli się tym z poziomu ministerialnego. Znając ich trochę i żyjąc w tym świecie trochę, miejcie dystans do wszystkich polityków, którzy na jakimkolwiek proteście się pojawią, bo każdy ma tam swój interes, wypilnujcie swojego, ale chciałem was zapytać, dlaczego dla was samych prywatnie, nie tylko studentów, ale ludzi, jest ważne, żeby powiedzieć stanowcze nie Izraelowi za to, co robi? No ponieważ jest to sprawa ludobójstwa, no. Ja nie zgadzam się na żadną agresję w stosunku do człowieka, zwłaszcza na ludobójstwo. I skoro w Rosji jakby to się działo, w sensie Rosja to to się działo, to i tak szybko wszyscy byli w stanie powiedzieć, Rosja jest zła, to czemu w tym przypadku nie są i dlaczego tego nie robią? Nie wiem. Zastanawiam się, patrząc na tę sytuację i pamiętając taką niedawną audycję, którą przygotowywaliśmy dla Trójki 360 stopni, próbowałem zrozumieć właśnie, dlaczego do tego doszło i myślę, że pamiętacie i pewnie wam nie trzeba przypominać, ale ten październik zeszłego roku był brutalny dla Izraela. To wcale nie tłumaczy ich odpowiedzi, ale mam wrażenie, że w całej tej dyskusji czasem się o tym zapomina, co było tą iskrą, która dzisiaj tak, a nie inaczej się przelała po świecie. No ja chciałabym zauważyć, że to jakby nie zaczęło się wtedy tego 7 października, bo Izrael okupuje tereny Palestyny od 75 lat. I co, należało mu się? Słucham? Należało mu się takie brutalne zaatakowanie ze strony terrorystów? No oczywiście my potępiamy wszystkie akty terrorystyczne, ale jednak no, te akty Izraela w strefie Gazy, ale również na zachodnim brzegu, no to jest właśnie po prostu ludobójstwo i czystki etniczne. Także no, to zupełnie nie ma tutaj żadnej symetrii. Mhm. Czyli chodzi o ten niesymetryczny atak Izraela na Palestynę, a nie na Hamas, tak? O to chodzi? Tak, oraz o okupację Palestyny i systemową dyskryminację Palestyńczyków od już wielu dekad. Jak wyglądało to, że nagle na UW stanął protest? Skrzykiwaliście się razem? Jak to wygląda? Jest tam jakiś... jest to zorganizowane, czy sami nagle postanowiliście zaprotestować? Jak to działa? No to znaczy oczywiście no, każdy protest wymaga organizacji, natomiast jest to protest oddolny. Mhm. Po prostu studenci uznali, że i studentki uznaliśmy, że nie możemy dłużej biernie przyglądać się temu właśnie ludobójstwu, które właściwie jest dzięki social mediom transmitowane na żywo, więc postanowiliśmy zadziałać właśnie w tym zakresie, w tej instytucji, której jesteśmy częścią i gdzie mamy jakąś sprawczość. Czy próbowaliście rozmawiać z rektorem, mówiąc, słuchaj, to są, szanowny rektorze, to są nasze postulaty, spróbuj je spełnić, a jak nie, to wtedy zobaczymy, czy nie? Tak. Tak? I co było odpowiedzią? Były 3 rozmowy. Ale nie dogadaliśmy nic, ponieważ jakby ignorowane były postulaty, które wnosiliśmy. Dlatego słyszeliście też, nie, nie i nie, tak? No, nie do końca. Były to raczej zlewcze odpowiedzi tak naprawdę. To was poirytowało? No, tak, raczej bardzo. No bo jeśli ktoś cały czas ignoruje nas, zresztą osoba, która powinna z nami przeprowadzić, dać dyskusję i z nami rozmawiać, no to jest bardzo irytujące. Dlatego też doszło do tego, że przenieśliśmy się na kampus główny. Tak, to też właśnie warto podkreślić, że to nie jest tak, że ten protest trwa od poniedziałku czy od wtorku, tylko to jest sprawa, która studenci już w Parku Autonomia, to jest też na terenie UW, żyli, spali bardzo pokojowo, były różne warsztaty, różne spotkania. Przez 20 dni było parę rozmów z rektorem, który no, nie brał na poważnie postulatów. Po prostu jakby w pewnej chwili też no, trzeba się zastanowić, okej, ale czy naprawdę rektor, nie wiem, interesuje się tym, czemu jego studenci na przykład śpią i siedzą całymi dniami w parku, na terenie jakby uczelni, którą on zarządza. Czy też powiedzmy o tym, no to po prostu było ignorowanie głosu studentów. I cały czas... jakby teraz rektor mówi, że o jakimś spotkaniu w poniedziałek, no ale ciężko jest mu wierzyć, gdy tak samo mówił, że nie będzie wyciągał konsekwencji do protestujących. No, takie były ustalenia, no ale w momencie, gdy pojawiła się policja i później oskarżenia, to nie wiadomo, co z tego będzie. Dzisiaj czekamy na poniedziałek, tak? Macie jakąś nadzieję? Znaczy, nie, to nie jest tak, że tylko czekamy, siedzimy biernie i czekamy. Wczoraj był już protest pod bramą główną. Dzisiaj kolejny? Dzisiaj jest kolejny, tak, o 19:30. Więc nie poddajemy się, protestujemy dalej. Do kiedy? No, dopóki nie zostaniemy wysłuchani, dopóki rektor nie spełni naszych postulatów. I nie weźmie nas na poważnie też, głosu swoich własnych studentów. Kochani, bardzo wam dziękuję. Trzymam kciuki za to, co robicie i za to, co jest dla was ważne po prostu. Marysia, Joanna, Paweł byli gośćmi popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 23 po 6.

Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność. Długa gwarancja. Sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 24 tysięcy złotych netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. 18.30. Świat wygląda teraz tak. Posłuchajmy. Agnieszka Drost. Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka poinformował, że zrzekł się immunitetu poselskiego. Polityk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Jak napisał, zrobił to od razu po otrzymaniu stosownego pisma od marszałka Sejmu. A chodzi o wypadek, w którym Adam Szłapka brał udział w kwietniu ubiegłego roku. Na przejeździe kolejowym w Warszawie potrącił samochodem 16-letnią rowerzystkę, która odniosła uraz głowy. Prokuratura uznała, że polityk naruszył przepisy ruchu drogowego i spowodował wypadek, za który grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Prezydent Andrzej Duda leci do Szwajcarii na szczyt w sprawie pokoju w Ukrainie. Do Birkenstock koło Lucerny w Szwajcarii przyleci około 100 międzynarodowych delegacji, zarówno światowych przywódców, jak i przedstawicieli organizacji działających na rzecz pokoju. Polski prezydent ma zabrać głos w sesji otwierającej szczyt. G7 jest zjednoczone przeciwko maksi eksportowi towarów z Chin, oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na forum obrad przywódców siódemki we włoskiej Apulii. Chiny produkują więcej niż wszystkie kraje G7 razem wzięte, dodała, zaznaczając, że strategia przemysłowa władz w Pekinie jest coraz bardziej skoncentrowana na eksporcie, a to, zaznaczyło, ma coraz bardziej niepokojący wpływ na resztę świata. Na pełny serwis zapraszam o 19.00. Piątek, pogadajmy jeszcze o pieniądzach, jak prawdziwi dżentelmeni, Marcin Jagiełowicz. Tak jest, liczymy i doliczyliśmy się. 2,5% tyle według GUS-u wyniosła majowa inflacja. To oznacza, że wskaźnik jest dokładnie w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego. Tym się jednak długo nie pocieszymy, bo gdy tylko rząd od lipca częściowo odmrozi ceny prądu, to czeka nas inflacyjna górka. Tak prognozuje Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Inflacja znajdzie się w okolicach około 4-4,5%. Tym samym ponownie będzie ona dużo wyższa niż w Europie Zachodniej. Co więcej, powrót do takich poziomów, jakie obserwujemy w strefie euro, będzie raczej długotrwały. My spodziewamy się, że jeszcze w 2025 roku inflacja średnio będzie oscylować blisko 4,5%. Większym optymistą jest ekonomista z Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka, który zwraca uwagę, że majowa inflacja jest bardzo niska mimo dwóch długich weekendów, które, mówiąc kolokwialnie, podkręcały konsumpcję. Majowy wynik inflacji na poziomie 2,5%, czyli dokładnie środek celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, to dosyć duże zaskoczenie. Gdyby okazało się, że wstępne dane za czerwiec pokażą również inflację w celu, możemy się spodziewać, że narracja prezesa Glapińskiego dotycząca stóp procentowych ulegnie w najbliższym czasie lekkiej zmianie. Dodajmy, że dzisiejszy odczyt jest zgodny z szybkim szacunkiem GUS-u z początku czerwca. Znamy nazwisko prezesa największego polskiego banku. Szefem PKO BP został Szymon Midera. Zielone światło w tej sprawie dała mu Komisja Nadzoru Finansowego. Midera był wcześniej m.in. prezesem założonej przez siebie platformy sprzedażowej Szumi S.A. Na stanowisku szefa PKO BP Szymon Midera zastąpi Dariusza Szweda, który zrezygnował z funkcji w lutym. Koniec obniżek na stacjach paliw, tak przynajmniej wynika z prognoz analityków portalu ePetrol. Stoją za tym dwie rzeczy, droższa baryłka ropy i słabnący do dolara złoty. Niestety nie ma już przestrzeni na obniżki w przypadku paliw podstawowych, czyli benzyn i oleju napędowego, więc przewidujemy, że ceny tych paliw ustabilizują się na obecnych poziomach. Natomiast jest jeszcze możliwość obniżek cen autogazu, który może potanieć o 3-4 grosze. Tak mówiła analityk rynku paliw Magdalena Robak. Według biura maklerskiego Reflex 95 kosztuje teraz 6,45 i jest tylko grosz tańsza od diesla. Za litr 98 płacimy 7,19. Na koniec jeszcze notowania walut. Za franka płacimy 4,59, euro kosztuje 4,38, za funta płacimy 5,19, dolar jest po 4,09 zł. Jeżeli chodzi o giełdę, to WIG20 przyspieszył na koniec dnia i zakończył ostatnią w tym tygodniu sesję 0,5% nad poziomem wczorajszego zamknięcia. Co do pogody, idzie upał. 3 najbliższe dni w nowym tygodniu do nawet 35 stopni gdzieniegdzie. Uważajcie już teraz, szanowni słuchacze, na siebie. Na razie dzisiaj do 22, ale za chwilę przyjdzie wieczór, później noc. W nocy do 14 stopni nad ranem. Uwaga na mgły. Nie powinno raczej padać. Burze dopiero w nowym tygodniu. Zagadałem się z gośćmi. Darkowi obiecałem duże spotkanie o Euro 2024, a tu parę minut ledwie nam zostało. Wiesz, dlaczego tak zrobiłem? Bo jestem amatorem i w ogóle nie wiem, na co tam możemy liczyć. No możemy liczyć pewnie na wyjście z grupy, co by było wariantem bardzo optymistycznym. Tylko wszyscy muszą grać. No pytanie, czy to nie jest ten moment, że właśnie ci młodzi jakoś mają okazję na to, żeby naprzeć na tę starszyznę w drużynie, no bo zawsze tak jest, że jest kilku zawodników, którzy wiodą prym. No wiadomo, że żyjemy w epoce Roberta Lewandowskiego, który jest gwiazdą światowego formatu. W związku z tym na jego barkach leży ogromna odpowiedzialność i taki uraz, jakiego się nabawił, no dosyć, że tak powiem, niepotrzebny, mówiąc tak ogólnie. No dużo niepokoju na pewno zasiał, nie tylko wśród kibiców, ale też tam w drużynie. A dziś na parę chwil, no, przesadzam oczywiście z paroma chwilami, bo gramy w weekend, ale jednak na chwilę przed meczem naszego otwarcia na Euro, to jak to wygląda? No dzisiaj uczestniczył w treningu, także już sobie jakiś tam rozruch zrobił. No, on musi być w formie, no bo jest piłkarze akurat mają to, że są, muszą być pod pewnym takim ogniem przez cały sezon. W związku z tym te kilka dni spokoju może mu raczej tylko pomóc. No i zobaczymy. Podobno ma mimo wszystko nie zagrać w niedzielę, no ale to też jest walka o to, aby on wrócił na kolejne dwa mecze grupowe. No i jak dobrze się wszystko poukłada, no to z trzeciego miejsca przy pewnych układach można też wyjść. Przypomnisz, więc kogo mamy w grupie? Mamy Francję, mamy Austrię i mamy oczywiście Holandię, z którą zaczniemy w niedzielę. To dobrze się zacznie, co? Oby. A kto wygra Euro? To wiadomo już, czy nie? Nie pytam, żeby obstawić, tylko zastanawiam się, jak to w ogóle dzisiaj wygląda. Ostatnio w SKM-ce słyszałem taką rozmowę, ale w ogóle kto tu dzisiaj może być mistrzem? No, Niemcy robią turniej nie po to, by odpaść przedwcześnie, więc kto wie, może oni. Słyszałem opinię, że oczywiście Francja, Włosi bronią tytułu, Anglicy mają chrapkę. No, kilka takich drużyn jest. Oczywiście są też czarne konie. No i miejmy nadzieję, że w tym stadzie koni będzie też Polska. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy i polecamy się w trójce ze specjalnym studiem na Euro 2024. Open my eyes. Today's a new day. Tell myself, take my time. Put the brakes on my brain. Wrap me up, spin me round, spit me out. I could feel either way. So maybe you're down in the gutter, or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. All this while, which road should I follow? Sit yourself down, come right tomorrow. Wrap me up, spin me round, spit me out. It's always the same. So maybe you're down in the gutter, or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clear again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Dwadzieścia minut przed godziną 19:00 z Piotrem Metzem. Witałem się przed chwilą, po 19:00 wróci z listą przebojów. A my teraz chcielibyśmy podtrzymywać to, co dobrego robią inni, to, co dobrego może zrobić radio. Opowiedzieć na przykład historię dobrych ludzi, którzy wyciągają rękę do tych, którym jest ona bardzo, ale to bardzo potrzebna. Cześć niewidzialni. Nazywam się Weronika i od miesiąca mieszka u mnie Charlotte, uchodźczyni LGBT z Ugandy. W Ugandzie za homoseksualizm grozi dożywotnie więzienie albo śmierć. Więc Charlotte uciekła z Ugandy i trafiła do Polski. Charlotte w Ugandzie była bardzo dobrą uczennicą. Mamy nadzieję, że od października uda jej się zacząć studia w Polsce. Więc najbardziej chciałaby wiedzieć, że tu już może zostać. Zadomowić się. Zapuścić korzonki. Charlotte potrzebuje pomocy w otrzymaniu azylu w Polsce. Wzywamy was. Niewidzialni. Tym bardziej, że niewidzialni nie zawodzą. Przekonała się o tym pani Paulina. Równo 2 lata temu zmuszona byłam rozstać się z mężem i tak zostałam sama z 8-miesięczną córeczką. Dlatego chciałabym prosić o pomoc jakąś energiczną osobę, która kilka razy w tygodniu mogłaby mi pomóc i pobawić się z Marysią, kiedy ja będę sprzątać lub gotować. Chciałabym, aby ta osoba stała się takim przyjacielem rodziny. Dom nie dość, że wypełnił się nową energią, to jeszcze śpiewem. Pomoc zadeklarował chór matek z Bemowa. Dla pani Emilii też udało się znaleźć pomoc. Doświadczyła przemocy i będąc w ciąży zdecydowała się odejść od partnera. Całkowicie sama opiekuje się roczną córeczką i 2 adoptowanymi psami, a z powodu choroby i trudnej sytuacji materialnej musiała wyprowadzić się z miasta. W zeszłej jesieni zamieszkała w starym domu na wsi na Suwalszczyźnie i potrzebuje pomocy, aby przygotować go do kolejnej zimy. Cech z Dunów i kominkarzy zadeklarował, że ociepli dom i wyremontuje 2 piece kaflowe, które znajdują się w domu. Dało się również pomóc następnej bohaterce apeli do niewidzialnych, która już pracuje z edytorką. Wiem, że pisze nocami, kiedy jej synek spi, a mąż nie ma sił, żeby ją krytykować. Zostawić go nie może, bo nie ma tu zezwolenia na pracę, a 5-letni Marek żyje bez paszportu. Ulgą dla niej stała książka, którą chce wydać. Tylko potrzebuje wsparcia. Ma na imię Wola. W języku ukraińskim to oznacza wolność. Chciałabym, żeby ją miała. Niewidzialni.pl. Na tej stronie znajdą państwo szczegółowe informacje, kto czego potrzebuje. Bardzo dziękujemy za tę wyciągniętą rękę. Wracając do radia, w tę niedzielę gośćmi audycji będą Cezary Ciszewski, twórca podcastu ADHD Underground i Agata Wińska, sanitariuszka, która niesie pomoc w wojnie w Ukrainie. Jak się żyje z ADHD? Odpowiedź na to pytanie parę minut po godzinie 10:00 w niedzielę. Maciek Wasilewski, zapraszamy razem z nim. Gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato. Time. To był gorący sierpień. Ty patrzyłaś na mnie tak. Wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje. Każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże. Każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato. Gdzie tańczą? Tańczą wolne duchy w noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit. Nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra. Tak jakby nie było jutra. Tak jakby nie było jutra. Tak jakby nie było. Noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit. Nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra. Tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra. Tak jakby nie było jutra. Ojej, przepraszam bardzo, panie Jarku, pan się pilnuje, przecież tu mikrofony są otwarte czasami i tak dalej, no, ale wyszło, że jesteśmy tylko ludźmi, panie Michale. 13 minut przed godziną 19 w naszym teatralnym cyklu, dziś między innymi o specyfice pracy reżysera, spektaklach biograficznych, inspiracjach, w szukaniu tematów do sztuk teatralnych. Malwina Kiepel i Magda Kujdowicz oraz ich gości. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel i Michał Siegoczyński prosto z Gdańska. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Poprosiłyśmy cię o taką dłuższą rozmowę, bo jesteś reżyserem teatralnym, który dużo podróżuje. Był przed chwilą w Toruniu na próbach. Teraz jest w Gdańsku, bo jest wznowienie twojego Szekspira. Czy to jest twój pomysł na taką różnorodność artystyczną, że zmieniasz zespoły, zmieniasz miasta i jesteś obecny właściwie w całej Polsce ze swoją twórczością? To jest związane na pewno też z taką specyfiką pracy reżysera, który szuka tej pracy w różnych miejscach i tam, gdzie są teatry i te teatry go zaproszą, czy jakoś uda się dogadać z dyrektorami, to wtedy rozpoczyna się tam pracę, ale też mogę powiedzieć, że lubię poznawać nowe zespoły, w ogóle takie zjawisko jak zespół teatralny. Mhm. Ja na początku pracując trochę w małych formach, trochę zahaczając tak o teatr offowy, długo nie znałem tego zjawiska, czy czegoś takiego jak zespół teatralny. Jeszcze istnieje coś takiego jak taki pokoleniowy zespół teatralny i też można się spotkać w tych zespołach takim klimatem jakby rodziny, takich dobrych relacji. Jak się zetknąłem z tym tak po raz pierwszy i dotarło to do mnie, to było to jakieś bardzo poruszające doznanie. Ale ty czerpiesz... Inspirujące też oczywiście. Ale ty chyba czerpiesz inspirację również z takich tematów, powiedziałabym, bardzo biograficznych, bo masz w swoich wykonaniach spektakl poświęcony Elvisowi Beksińscy. My z Magdą widziałyśmy spektakl poświęcony Krzysztofowi Krawczykowi. Powiedz mi, skąd... Najmrockiemu. I Najmrockiemu, właśnie. Najmro, właśnie, w Teatrze w Gliwicach. Powiedz mi, skąd takie zainteresowanie właśnie takimi bohaterami? I biografiami w ogóle, bo to niełatwe. Tak, ja myślę, że tak jak sięgam pamięcią, to może ta pierwsza biografia to był ten spektakl Uwaga, złe psy o Anicie Szaniawskiej, żonie Szaniawskiego, owianej złą legendą. I ja też piszę scenariusze do swoich przedstawień, więc biografia jest takim wdzięcznym tematem, taką kopalnią zdarzeń, losów, które można właśnie inspirować się nimi do pisania tekstu. Dlatego często sięgam po te biografie. bo jest to bardzo inspirujące. Też oczywiście to różnie się zdarzało, bo na przykład spektakl o Krzysztofie Krawczyku, to pamiętam, że już Mariusz Ostrowski, który zagrał u mnie właśnie tego Najmrockiego, szukał jakiegoś tematu dla naszej współpracy i bardzo mi o tym Krawczyku tak ekspresyjnie opowiadał, że to jest jego marzenie i w sumie jakoś podjąłem ten temat i on też mnie ciekawił. Tak, chociaż przyznałeś, że nie byłeś kolekcjonerem płyt Krawczyka, ale jednak jego twórczość jest ogólnie znana. Każdy z nas jakąś piosenkę Krawczyka zanuci. Tak, tak. Dla mnie to było właśnie ciekawe, że ja chyba nigdy sam sobie nie puściłem u siebie w domu Krawczyka, żeby go słuchać. A okazało się, że wiele jego piosenek znam i to bardzo dobrze. Niektóre, mogę powiedzieć, lubię. One też były takim wehikułem czasu. Tak, bo to jest też opowiadanie Krawczyka o epoce, prawda? I o jakiejś historii polskiej muzyki przy okazji. Ale wracając do tych twoich bohaterów, to przygotowując się do spotkania z tobą, znalazłam takie zdanie, które ja poniekąd trochę ciebie określa, że mianowicie tutaj nawiązujesz do twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, który mówiąc o tym, że interesował się takim zwykłym człowiekiem też, jakby interesuje cię tworzeniu tych scenariuszy, ta historia, cytuję, dreptania. Tak, ja pamiętam, że kiedyś Krzysztof Kieślowski, udzielając wywiadu na temat jego swojego okresu w twórczości dotyczącego dokumentów i tych bohaterów, których w nich przedstawia, mówił, że interesuje go taki zwykły, dreptający człowiek i to jego dreptanie. Ja pamiętam, że też jak zaczynałem robić teatr, to też mówiono o moim teatrze, że jakoś interesuję się tymi ludźmi wykluczonymi i w jakiś sposób próbuję się dokopać w nich jakiegoś tego ziarenka człowieczeństwa, jakiegoś dobra. Też jakbym starał się postawić takie lustro w postaci tych ludzi między mną a nimi, co nas rozdziela, co nas łączy. I ten zwykły człowiek włożony w tę machinę świata trochę w takim ujęciu, że nie ma za bardzo miejsca, żeby się pochylić nad jakimiś jego uczuciami czy problemami. I tak myślałem, że ta scena czy teatr jest takim miejscem, gdzie mogę to zrobić. Na resztę rozmowy zaprosimy państwa do internetu. Sponsorem audycji był Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Bardzo serdecznie zapraszamy. 8 minut zostało do godziny 19. Z rzeczy, które nam zostały i zapraszamy sobie w różne miejsca. Myślę o niedzieli, myślę o 15, myślę o audycji 360 stopni. Kurz po wyborach europejskich opada i co widać? Że młodzi już nie idą w lewo. Idą bardzo, ale to bardzo w prawo. I o tym w najnowszej audycji sobie porozmawiamy. Za dzisiejsze wydanie zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu całego zespołu. No i polecamy się. A teraz spokojnego wieczoru i do usłyszenia.